پرتسې څلورم دلیل نقلي سره د تفویض دنیاوی نه کم خلک باندې یو خبره تسلیم نه کی دنیا کې دغې څخه شروع شي. عادیانو ته وګوره، قوم لوط ته وګوره. کذبت عاد تجیب کړو عادیانو المرسلین رسولانو اذ قال لهم اخوهم فوقجوا ادبارو دوی هود هود علیہ السلام الا تتقون آیت تاسو نه یریږئ د الله تعالی نه انی لکم رسول بیشک زه ستاسو دپاره استاد یم امین امانتدار فاتقوا الله فتقوا یریږئ د الله تعالی نه واطیعون تابعداری کوئ زما وما اسألکم او زه نه غواړم د تاسو نه علیه په دې دین باندې من اجر ان اجریا نه دی اجر او ثواب زما الا على رب العالمين مگر پرد مخلوقات باندی اتبدون آیا جوڑوی تاسو بی کل ریعن پہر یو زی اوچت باندی آیتا یو یادگار او علاما تعبسون چی فضلکار کوی تاسو ریع مکان مرتفع بی کل ریعن بی کل مکان مرتفع آیتا یو علاما یو یادگار حتی غتی مناری بی جوڑی اتعبسون چې به مقصد کار کوي تاسو ته دې څه مقصد دی وتتخذون مصانع تاسو جوړوي مصانع عالیشان محلات لرا مصانع جمع د مصنع غټ محل دی نشي غټو غټو محلات لرا او صاحب قاموس لیکلی دی مصنع فوز ته ویشي وتتخذون مصانع تاسو جوړوي فوزونه لره غټ غټ کارونه به جوړول او شیخ الهند رحمت الله علیه هغه معنا کړل د کاریګرای سره مصدر بیبی دی ول وتتخذون او کوي تاسو مصانع کاریګرای کثم کثم مصنوعات جوړوي لعلکم تخلدون لعل طمانه ده کأن ده کأنکم تخلدون ویا کی تاسو په همیشه په دنیا کې د دنیا هغه د خلود ځای نه چې تاسو په کې داسې محکم محکم محلات جوړوئ او تاسو په کې دومره لوی انتظامات کوئ. دنیا خو عارضی شی دی، بس د دې سره مناسب انتظام پکار دی. وإذا بطشتم او په وخت کې چې مواخذه کوئ تاسو بطشتم نو مواخذه کوئ تاسو جبارینا چې ظالمان یئ بطش نیفلو ته ویل شي نہ پتا سو کہ انصاف نہیں بلکہ انتہائی ظالمانہ مواخذہ کوئے فاتقوا اللہ واطیعون واتقوا الذی یری گئی دا ذات نا امدکم سے امداد کرے تاسو بما پا نعمتن باندے تعلمونا چی معلوم بی تاسو تا تاسو پہ کوئے تاسو آلیوان جی پاہی باندے ورپسی امدکم دلوان دی امدکم نہ بدلے امدکم امداد کرے تاسو بی انعام پسارو باندی و بنینا او پزامن باندی و جنات او پباغن باندی و عیون او پچینو باندی نا کم ذات سے رتا دانی مزول در کری دی نا اغا تسلیم کئی دا غنا اوی ری گئی دا غا صاحب داریو کئی انی اخاف علیکم بے شک زیر اگم پتاسو باندی عذاب یوم عظیم دا عذاب در جلوینا قالوا اويدي سواء علينا برابر دا پمنگا باندی او عصا آیاتا نسیت کے منگتا ایہود علیہ السلام ام لم تکم من الواعدین ام لم تکم من الواعدین او یاتا نسی کے دواس کون کنا زمن فہر کی واس او عدم واس تا برابر دے سواء علینا اے مستبین علینا برابر ده زمون په حق کې او عطا توعد کې ام لم تكن من الواعظ یا کنه کې دې واعظ کوم کړه معنا څه لا نصدق کتی حال منګه په دې صورت کې دا تصدیق نه کوو لدا موږ له جباریت ان فاضا نبي دعوا الا قلوب الاولين مگر دا صفت او عادت ده تقوان او قلبو هاذا کی اشاره ده کواس ته تضمین ده دا نور خپل کوم شوی ده کوم دي فکر شوی ده او یا هاذا کی اشاره ده کہ اتحاد ده کہ لا اتحاد ده مکان او کی او دا دینا دلی اقصی دا نو دا الا خلق الاولین دا عدد تید پخوانو خلق نورو خلق دا جارو نکرگی نکمنگی کون دا کم کفر دے وما نحن بمعذبین او نوی منگا چا زعب برا کرشی منگا تا فکت دبو پس دینا سی تنگیب اگرد بو دلی سرا فا اهلتنا او پس منگا سبا کل دینا را ان فی ذلک لآیہ بیشک فریکار کی یو عبرت ہے وما کان اکثرهم مؤمنین او نو زیاد دوینا ایمان دارون کی و ان ربک او بیشک ربتا لہو العزیز خامقا غالب دے الرحیم مہربانا غالب دے نشہ دچائی مواخذہ کولا نصفت مواخذہ اکرا تا آدیا او مشفت دے رحیم دے چاہتے نجات کو فاہیبان رحمو تدهود الاسلام او داغفو ملگرو بانا ورپسی پنزم دلیل نکلی سرد تقویفنا کذبت سمود للمرسلین تذیب کرو سمودیانو تسی غمبرانو اذ قال لهم اخوهم فاوکی چوی دوی تارون دوی صالح صالح علیہ السلام الا تتقون آیت آسنا یریگی اللہ تعالینا انی لکم رسول بیشک دستاس لپارا اصادم امین امانت دار فاتقوا اللہ و اطیعون وما اسألکم زنوارم دستاسنا علیه فلی تبلیغ باہی من اجر سمزدوری ان اجریان دے اجر او سوار دما الا على رب العالمین مگر فرق مخلوقات دمانی اتترکونا آیا پریبکو دے شیطاکو فیما فاعش کی ها هنا چلتا لے آمینینا پر امن ما مرکول لے او ما عبارت دے دا غیش او دے اشرتنا دا اغا مزو او دے چرتونا دا تو بفریقو دے شی فاغا مزو او چرتون جی ها هنا چلتا لی آمینینا پر امن فاتا تو با اس عذاب نرابی تا تو بنا فرمانی کوئی دیا وقتا تو پنیمتون کیے او فی جنات وعیون زاد فی ما خاطنانا بدل لئے حتو ترکونا فی جنات وعیون و ضروع و نقل فرعو حالتی فضی کے بعد تاسو پریخو دیشے تاسو اکر آمنی نونا فی جنات فباغنو کی وعیون او فچنو کی و ضروع او فخستنو کی و نقل او فکجرو کی فرعو حاکی بلنداغی حزیم نرم او نازدی تطلع اطلاق پر گلون باندی کی گئی چی گلون اونی کی او حضیب نرم او نازد سویرش او یا طلع غنچی سویرش غنچا او حضیب زود حضم فدازی کجوری تی طلعوها چی میبی دا اغی غنچی دا اغی حضیب زود حضم دی ننا دازی نیشی که دی بلکه کتاب زما تجدید کوي د دې نعمتونو نه دا بدن ارزش تبعی به در باندې وتنحتونا دا تنحتونا عطف ته په تو ترکونه باندې اتو ترکونه اتنحتونا آیا تاسو به کنه تل کوي من الجبال دغرونا بیوتا دغرونو فارهینا فارهینا مزو سره فتاسو به عذاب نه راځي وتنحتون آیات صبح کنسل کوئی من الجبال دغرننا بیوتن سرنگن لرا فارحینا پدا خیال کی فارحینا سے فخر کون کی بئے فارحینا مفتخرینا او دیم مانا فارحینا حاذقینا پدا تیار کے چھ ماہر ہے تو تاسو با دقل فن او دقل مہارت مظاہرہ بکوئی او بس سک کشان سے پر امن غرون بکنئی او پدا تو بس آفت او سلوشی بس نرازی نو نا آزاد نرا بلکی کا ترجیب مکوکو او ایمان مرانلو تدا تول عرص بدن پاتی کی فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا تابعين من توي امر المسيئين ده امر ده تجاوز کوونکو مراد ترا تو کفر او ده شرک اغلی دران دي چې کم انتها پسند دي ده اغه انتها پسند دي دران او خبره مت تسلیم وای زما خبره تسلیم کوي کم مسرفین الذين آجسان يفسدون في الأرض كذلك فساد كي فزمكك شركا ولا يصلحون أو إسلامك توحيدا قالوا ضيئوه إنما أنت بيشكا تجيئي صالح عليه السلام من المسحرين خامخاد سهر زدوني فساغتوا الجادو شبه من المسحرين من المجانين دليوانونا ما انت تنی الا بشر مثلنا مگر یو بشر پشانت زمنگا فات بی آیتن پس راتلو کا پموجدی باندی ان کنت من الصادقین کچا سیت درشتنونا قال اوی صالح علیہ السلام هادی ناقتن دا اخدا لها شرب دید پارا نمبر دا عبودے ولکم شرب یوم معلوم او ساف دا پارا نمبر دا عبودے درزی مخصوصی یو رس با تاسو بس کئی یو رس با دا او بس کئی نو فکہاو تی مسئلہ رائے چیزا چھو محایات اغسی دی محایات پر فکر کے تاسو بھی دی تقسیم دا منافعو دے لیش تقسیم دا منافعو آسی دی زکا دا او بونا فائدہ اغسل او بس کل نو دا نفل او تقسیم اوشه یو رز بتاسو بس کئی یو رز بدا اوخه و بس کئی او ارده وی وَلَا تَمَسُّوهَا تَعْفِلَاسْمَ وَرْلَي دِیتَ بِسُوءٍ پَسَ تَقْلِیف بَانِي فَيَأْفُوزَكُمْ وَرْنَ اُبَنِكِ تَعْفِلَرَا عَذَابْ يَوْمِنْ عَظِيمْ عَذَابْ دَرَجِلُوِي فَعَقَرُوهَا فَسَيْ قَتَلْقَلَا دَغَ اُخَا فَأَسْبَحُوا نَادِمِينَ فَسَيْ اُغَرْزِدَ الْفِيمَانَا دا اللہ تعالیٰ عذاب تیرا رہے ان مفسرینو نکلی دی یورا زرمون زیرکو دا سی زیرکو تابلی چاہتی کن کمن نقطے رہے او بیر اکون سرشو او پدری مرض باندې رغونه د تو شو او تبا شو خدای په عذاب راو فاخذهم العذاب فسكن سلو دیل العذاب ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم ورپسې شپږم دلیل نقلی سره د تفریف دنیاوی نه لوط علیہ السلام قوم تو گو رہی دا غیت انجام شو قذبت قوم لوط تجزیب کرو قوم لوط علیہ السلام المرسلین درسلانو اذ قال لهم اخوهم فاغ وقیت ویدوی تار مددوی لوطن لوط علیہ السلام الا تتقون آیاتاتو یری گئینا انی لکم رسول بیشکا تستاسو لطارا اتفادن امین امانتدار فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتأتون السكران آية تاسو راتل کوي نارینو ته شهوتا من العالمین د مخلوقاتنا وتذرون او تاسو پریدی ما هغه بیان خلق لكم ربكم چې پیدا کړی تاسو لپاره د تاسو من ازواجکم د بیان تاسونا بل انتم قوم عادون بلکې تاسو خلق به انصاف به اعتدال دا تاسو په قضا د شهوت کې انتها پسندی ده چې په خپل بیان اکتفا نه کوئ. قالوا دیئوی لئن لم تنتهی کچکتا تمنا نشوی یا لوتو یا لوت علیہ السلام لنتلتکونن خامخاتب قبضی من المخرجین دیسکلو شونا من بای دکلی نو شلو لوت علیہ السلام و سلام و دوی که شلائی می کنمی شلائی خوبار اگر استاسو ناروا و تناروا وام او استاسو دبدا عملون بزن افراد کوما. قال اولی لوت علیہ السلام انی بے شکر دکیم لعملکم دفارا دفار عملی ساسو من القالین دا نصرت کون کنیم خلا یقلی دا ضرب یضربونا خلیا اگا بغض تلیلشمی نصرت تلیلش ما ودعا ربکا وما قلاتا نتفل رب پر خودے وما قلاتا او نید تاثر اسا بغض کردے نه د تاسو سره دښمنی کړی دا نو خالي بغض ته ویل شي دښمنۍ ته ویل شي. رب دې رب زما نجنی نجات راکړې ما ته و اهلي او اهل زما ته مما یعملون د آسنا چې دی کوي فنجیناه پس موږ نجات ورکړ دته و اهله او اتباعو د ده ته اجمعین په جمع باندې الا عجوزا مگر بودای ته فی العابرین په ارستنو خلکو کې الا عجوزا كانت في الغابرين مگر اغبلایتا کدا خذوا دلوت علیہ السلام في الغابرين دا وقو پرستنو خلقو کی چکم دلوت علیہ السلام سر لا نرد ثم دمرنا الآخرين جا تباق المنگا نور للا وانطرنا عليهم مطرا او منگا اورو خدویبانی یو قسم باران مطرا نوعا من المطر یو قسم باران کم قسمو د کام فساء فسناکار او مطر المنذرین باران د یرول شو خلقو چې هغه دغه باران د کام باران ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم ورپسې وم ته دې نکلي سره د تفریح دنیاوی نه د شعیب علیه السلام قوم ته وګورئ د شعیب علیه السلام خبره تسلیم ونه کړه د هغې څخه شروع کذب اصحاب الایکتی تجیب کړو ملګرو د بڼ المرسلین د رسولانو په دې ټولو ځایونو کې المرسلین نازي روان دي او پیرمې ته خبره کړې وه دای د خپل خپل پیغمبر تکذیب کړی خو تکذیب د یو پیغمبر هغه مستلزم دی تکذیب د ټولو انبیاء کرامو لپاره ځکه د ټولو موقف یو د ټولو اساسي عقاید او بنیادي مسائل هغه یو نو د یو پیغمبر تکذیب داسې دی لکه د ټولو انبیاء کرامو تکذیب ورنه دی په خپل خپل وخت بس د خپل خپل پیغمبر تکذیب کړی اصحاب الایکا دغی پخوا کې بڼ یو څنګه دی دغی پخوا کې پاتې کېدل نو اصحاب الایکا به ورته ویل کېدل نو دلته یو تحقیق دا یاد ساتئ د باری مفسرینو حضراتو رایه دا ده چې د شعیب علیه السلام ارسال دو قسمه خلکو ته شوی یو اهل مدینو چې دا د شعیب علیه السلام خپل قوم او چې کله اهل مدین نه شي نو هلته کې ورسره اخوهم ذکر کېږي نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ذات خود هم د اهل مدین نو او دې متفقہ هغه اصحاب الایکو دا داسې بنگلیان را ایتای خلکو دوی د ځنګل په خوا کې پاتې کېدل. نو دغه ارتاد دو قسم خلکو ته شوی د عام مفسرینو حضراتو دغه رایه ده. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اصحاب الایکا او اهل مدین دا یو شو او لیکن اهل مدین و تا پدی اعتبار میں لکھی گی کہ دا مدین اولاد دا مدین اولاد او کن بنائی پارا کی میں دویلو مدین دا ابراہیم علیہ السلام کیو نو دیکھتا با اهل مدین بلے کی رہا او اصحاب الایکتی و طبیلی کیگی نظاف اعتبار تو جغرافیائی حالات ہو بانی دغا اصحاب مدین دی کم زی پاتی کرد دی دیو زنگل او دیو بند پا خواتی پاتی کرد نظاف پیدری نسبت پا اعتبار بانی دی آبائی نسبت پا اعتبار بانی اهل مدین او دو محلی مکوم پا اعتبار تر اصحاب الایکتی در دو قومون نبی یو قوم دی کن مونی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ داوود اور بہر حال مراد نہ قوم شعیب ہے اذ قال لهم شعیب فاوقت شعیب ویتا شعیب علیہ السلام الا تتقون آیات اللہ یہی گئنا اللہ تعالی نا انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوفوا الكيل تاكفرا وركوي بيماني لرا ولا تكونوا اوساط مكيجي من المخسرين ذكني كونكنا جبنتا شيء وركوي بيمانا وركوي لذا ساوان نكات اخلي كم وتوركوي بل لتا ما ساوان وركوي خاسر اگر کسته و اجتزادی طور نقصانش او مختر اگر در چه بله چه فور که ننور خلق اولا چفی مور کوی و دلو دل قسطات المستقیم او وزن کویتاتو پا اگر دندائی نیغا باندی پا تلی برابر باندی ولا تبخسوا الناس او تاسو کموال مکوی خلقتا اشیاءهم قصیزنو دارکی ولا تاسو فی الارض او تاسو مگرزی پزمککی مفسدینا فساد کونکی واتقوا اللتی اویهی گئی دعزاتنا خلقکم چی پیدا کریی تاسو والجبلت الاولین او مخلوقات پخوانی تاسو خالق تے دلواغنو خلقهم خالق تے جبلا مخلوق دے رہے قالو دیکھوے انما انتا بیسکت جی اے شعیب علیہ السلام من المسخرین دلی ونونے وما انتا اوتنی اللہ بشر مثلنا مگر یو بشر پشانت زمنگا و ان ظنک او منگا کمان تو بتا باندی لمن الكاذبین خامخاد دروغ جنونا ان مخفف من المسکل و انہو نظنک لمن الكاذبین زمن کبھی گمان دا دے تے دروجن او کہ دروجن نہیں نہ پون باندې آسمان نہ عذاب نہ دل کا آسمان یہ تو کرا باندې ہو فاقت علینا فسر و زوا پمنگ باندې کی صفن یو ٹکلا کی صفن ایک بعدن یو ٹکلا من السماء تجانب آسمان نہ ان کنت من الصادقین کثر تے تدری سنونا قال اوی شعیب علیہ السلام ربی رب ما اعلم خبردار دے بما تعملون پا عمل ساتو باندی فکذبو پس دی نسبت دروغو فدتا فا اخذهم عذاب یوم الظل پس کنی سلو تیلرا عذاب تردی دا سائبان سلو سائبان تبینش مراد کنا وریت دا یوم الظل تی یوم الصحابہ تی عذاب تردی دا وریتی فدای باندې الله جل جلاله وریا دراوس کړه په کورونو کې سخت ګرمي و، د دې د ګرمۍ د وجه نه د کورونو را ووتې د اوریځې د لامې او د هغه اوریځې نه الله جل جلاله په دوی باندې اور راوړ، نو ځکه ورته اصحاب رسول لګېدل شي. انه بشكا دا ذاتو كان عذاب يوم عظيم ودا عذاب درجلوي ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. ترجمه پوری دلائل نقلیه تفصیلیه اغه بیان شو د سورې تبا د سورې فرقان چې کوم داوا وا چې هر خیر او برکت ورکون کې د الله جل جلاله ذات دی. اوس ورپسې یو دلیلی وحی په اړه باندې بیانې دي. او بیا ورپسې دوه دلایلی نقلیه بیانې دي. یو دلیلی نقلی دو کتب سابقنا او بدلی لنبی دو علماء دو بنی اسرائیلونا. و انه لتنزیل رب العالمین دا دلیل وحیر ہے. قرآن مجید دو خدای کتاب ہے دیجی کما مسئلہ بیانی نزاد پیغمبر دو زان دو طرف ندا دا دو وحی پا بنیاد بانی بیانی. او بیا ورته وی دا مضمون دا صرف او صرف د قران مجید نه دی. و انه لفی زبر الاولین دا دلیل دی د کتب سابقونه. او بیا ورته دلیل د هغه علماء د بنی اسرائیل نه اولم یکل لهم آیتا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل د دې د هدایت لپاره دا خبره کافی نه ده. د دې لپاره د دلیل په تور باندې دا خبره کافی نه ده چې د بنی اسرائیل کوم علما دي او مسلم مزاج علما دي. دا غیب دا یقین دی، دا غیب علم کوم درته دی. ساری د قرآن مجید تایید کوي، داخلي د توحید تایید کوي. وَإِنَّهُ أَوْ بِشَكَا دَا قُرَانِ فَاتِرِ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ خَامَخَا دَا مُنَزَّلْ كِتَابِ دَرَبْ مَخْلُوقَاتُ نَزَلَ بِهِ أَوْ نُزُول كَرَدَي فَدِي بَانْدِي الرُّوحُ الْأَمِينَ فَرِشْتِي أَمَانَتْدَارِ چی جبریل علیہ السلام عَلَى قَلْبِكَ فَدْرَسْتَا بَانْدِي لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ دِي دَفَارَا چِتُعُوْزِ دَيَرَوَرْ كَوْنْكُنَا بِلِسَانِ عَرَبِيهِ مُبِينَ فجبا عربه واضحه کی. وانه او بشکا دا مضمون دو قران پاک دے لذیذ بر الاولین خامخا موجودو پا کتابنو دا فقوانو پیغمبران کی. دا مضمون پا تورات کی مو دا پا انجیل کی مو نا پا زبور کی مو. اولم یکل لهم آیتا اولم یکل لهم آیا نگردی دا دید پارا آیتا دا یکن دا پارا اسم اغا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل لے. اولم یکل لهم علم بنی اسرائیل آیتا د دې لپاره د علماء د بنی اسرائیل د علم او اعتقاد د دلیل نه. اولم یکل لهم آیتن آیا نکیږي د دوی لپاره آیتن دلیل ان یعلمه ذاتی ان یعلمه ذات علم دری پا دی قرآن پاک پانی. ایا پا مضمون دو قرآن پاک پانی علماء بني اسرائيل عالمان د بني اسرائيل ورته شکوا بعض خلق بوی فدی کے سباوت دے قرآن عربی دے او پیغمبر ام عربی دے من کو با علی قرآن مجید تا دخلی کتاب بے لے او دی پیغمبر تا با پیغمبر بے لے چی کتاب عربی بے او دا پیغمبر عجمی بے نزا عجمی دا پارا عربی بے دا گران کار دے نیمان با تسلیم کرد و چی واقعی دا دخلی پیغمبر دے عجمی کرتے او دا سی فصیح عربی وی نزا دے دا خرق عدد پتور بانی وی دا موجزی پتور بانی وی الله تعالی وی دا تاسو اتی بانا کوئی کچرتا ما قرآن مجید دا پا عجمو کی پیوتان بانی نازل کرده وی دا بیا وقت تاسو ایمان نرارو بیا وقت تاسو وی چه دا عربی کلام او دا عجبی پیغمبر پمیت کی سو توقتے سنیت پرتے بیا وقت تاسو دا تی اعتراض کو نو دا تاسو اتی دا کفر دا پارا بانا لٹاوئی تاسو دا ایمان رارو ارادہ نشتاوئی ولو نزلناه كذا منغا نازل کړه وی دی قران پاک لرا على بعض الاجمینا فبعض اجمیانو باندې فقر او پس اغل سره دی قران پاک لرا علیهم قضی باندې معجزتن ما کانوا به مؤمنین دی برو په باندې ایمان راړون کی انادن بیا په دې کار اشکال کو چې دا عربی کلام او دا عجبی پیغمبر په مثل سره نسبت کوي لکبر لری کتن ها آجمی و عربی ها آجمی ها نبی آجمی و قرآن عربی پیغمبر آجمی دے او کتاب عربی دے تدائی پر نیت کسن اس پر تے نزیہ بیدا اشکال کذالک دارنگے سلکناہو داخل و منگا جی شکوکو او شبہات لرا فی قلوب المجرمین فضلونو دو مجرمانو کی او یا سلکناہو کی ضمیر تک شرک تراجی کئی تنزیب تراجی کئی کذالک دارنگے سلکناہو داخل کردے منگا شرک او تنزیب لرا فی قلوب المجرمین فضلونو دو مجرمانو کی لا یؤمنون بی کی ایمان نراری پا قرآن پاک بانی حتی یرہو العذاب الالیم تردی پوری تدیوینی عذاب دنات فیاتی اوم پسرا بشیدوی تا بغت سننا ساپا وهم لا یشعرون پدا سحال کی تدی بشعور نراری فیقولو پسلی با اوائی حسرتن حل نحنو نیمنگا حل نحنو آیا یمنگا منظرون کی مولد پرا پیشی منتا حل نحن منظرونا منتبہ مولت راتے کی کہ ایمان لاؤ افدی آزادنا آیا پازاد زمنگ باندے یستا جلونا دے سروار کری افر ایتا قبر لا کماتا امت کانا ہم کچتا منگن پور بدیتا سلینا سو کرنا سم جا اہم بیارا شدویتا ما خواتا کانو یو عدون شدوی سربے وادا پورشوا ما اغنى عنهم رئيس فضولك لدينا ما كانوا يمتعون عمر كده تقي فايدة ورقول اسوا ما كانوا يمتعون به رئيس فضولك لدينا عمر كانوا يمتعون به كده تا نقو ورقول اسوا فاقي ترى عبد عمر عبد الغيد فارا اس اسم فايدة ونكي ورپسیم تفیض دنیاوی وما اهلکنا من قریتن او منگا نر سباکڑے دیس یو کلینا الا لها منذرون مگر وبا دا کلی دا پارا یر ورکون کی رسولان ذکرہ اے تذکیر اللہم بطور تذکیر دلے ذکرات او مقولهو شید پرد منذرون الا لها منذرون ذکر لهم مگر او بات لید پر یر ورکون کی بطور تذکیر وما کننا ظالمین او نومنگا تنصافا چکنی منگا تنصافی کرده او قومون می تبا کردی که قومون می تبا کردی لپدا قبائل کی زحق بجانی دا می غیب پا زد بانی او دا غیب پا اناد بانی او پا تجزیب بانی تبا کردی خلاصه که ایویلی منگا چه دفع دو شبوحاتو دو یودو شبوحاتو جواب پیدو کی خصولت کی او شبوحات کم کم دی نو یکو یو شبوحات مخالفین داو چه دی پیغمبر علیہ السلام صفح جنات راتی دا پیریان تالی کری او دا قرآن کی وطراری نداو دا پیریان ناری او فن اشکال داو او شبار چدا سے عمر علیہ السلام شاعر دے بہترین شاعر دے نظر پر کلام اغج ہو گئی چمنگ ادا سے کلام نہیں جو ہوئے نظر تک دوار شبو جواب ہو سکے او اما طرف درد بھی الشیاطین ذي تعلق للأعوان ترى وإنه لتنزيل رب العالمين قرآن مجيد ذا الله جل جلاله منزل كتابه أو ذي دراول دفار الله ترى كريان ذي مقرر كري بل في روح الأمين فرشتة لا فرشتة مقرر كريا نتعلق جدا قبر كويس تنزلت به الشياطين ذي پیغمبر علیہ السلام قبر شیطانات ذاتي جنات رأي دا تاسو دروغ وای ما تنزل به الشیاطین پیغمبر علیہ السلام پر شیطانان نه او د قرآن مجید د نزول لپاره الله تعالی شیطانان نه دي مقرر کړی فرشته مقرر کړی وما تنزلت به وما تنزلت او نزول نه دی کړی به په دې قرآن پاک باندې الشیاطین شیطانانو جناتو بهی کے زمین قرآن پاک کرا جی کے ساتھ یعنی قرآن مجید دی نزول دپار ذریعہ شیطانان نہیں اور کبھی زمین نبی کریم علیہ السلام کرا جی پہ نبی اب اعلیٰ را دو وما تنزلت علیہ الشیاطین نبی زمین قرآن مجید کرا جی نو منزل بهی اگر چه کم دل قرآن مجید دے او منزل علیه اگر رسول پاک علیہ السلام دے وما تنزلت بهی او نزول ندکڑے پدے قرآن پاک باندے الشیاطین و شیطانانو وما ینبغی لهم او نخائیگی ددا شیطانانو دپارا وما یستطیعون او نیساقت لری شیطانانو کدا استطاعت نیسرے اگر دی دو قرآن مجید اگر دی دو جبریل نواب دی زبط تی کی او پیغمبر سخت دیر آگی دا قدرت کو میں پاک شیطانہ انترانے وکڑے اینہم او بیشکا دویچری عن السمعید او ردو دو قرآن پاکنا لما زولون خامسا پیو ڈڑا دی عن السمعید او ردو دو قرآن مجیدنا یا عن السمع عن سمع کلام الملائکتی دا اوریدو دا کلام دا فرشتونا لمعزولون لمبعدونا فردد دیو خوش برا وردی نالتا فرشتی مقرر دی اگر کشوهو بی ساسبا وانی اولی نتیبا اسماء دنیا تا سنگا وردی او دا التا نبا قرآن مجید سنگا آچلے کم ځای کې قرآن مجید محفوظ دی په آسمان کې د دوی هلته رسائی نشي کېدی فلا تدعو مع الله پس بلنه مه کوه د الله تعالی سره الها آخر معبود بلته فتكون من المعذبين ولا ابغيت عذاب ورقل شو خلقنا گفت آیت در حدیث دیگر او دا ثمره دا سابقه ټولو دلایلو نفا اجزا یو گردوی اذا کان الامر کذالک کلیت معامله دغه رنگی ده د دور دلایلو اقلیو نقلیو سره مسله ثابته ده او په قرآن مجید باندې ثابته ده او قرآن مجید خالص توخدای کتاب ده د دې لپاره الله تعالی محفوظ انتظام کړل د فرشتو د شیطانانو طاقت او قدرت نشته چې قرآن مجید هغه نازل کړي نو قرآن مجید کې کوم مسله بیانې نه ده حق او سجدا فلا تدعوا مع الله الها اخر وانذر عشيرتك الاقربين او ير ورك عشيرتك رشتہ دار خپلتا الاقربين کې ډېر نږدې دي عشيره اقارب ته ویل شي لکه کوم اقارب دي اقرب دي نه اغيث اول ير ورك او بیا دا نور تا واخفض جناحك واخفض جناحك او راتك ارقل لمن اعجاتا اقتباكا تقابداري قردتا من المؤمنين دا مؤمناننا ندائسرا نرمي كوا دا نرمي معاملة وصر كوا فإن عصوكا فسكترتا دينا فرمانيو قلتا فقل قوائع اي پیغمبر علیہ السلام انی بریئن بشکا دلا تعلقی ما مما دا اصنا تابلو چکوئی تاکو وتوکل على العزیز الرحیم او اعتماد راتا پا ذات پانے جغالب او مہربان دے الذي فاذا پانی جرا کا جبینی تارا حین تکو پا وقت چودرے گی تو ستا ہو رہی گی نیو تاجیل دا حین تقومو جلس فلا کل چه ادری بی مستا مستا باز فلا تی مفروض شو دوی ما توجی دا حین تقومو الى التحجد فکم وقی چه تو ادری بی تحجد دا فا وقیاره که دخل ای بینی او دری ما توجی شیخ ابراهیم اللہ کریوا حین تقومو الى التبلیغ کله چې تو ادریږي تبلیغ ته دعوت ته نه الله دې ویني او بل وتقلبك او بني وتقلبك او بني الله تعالی تقلبك امر رب تعالی في الساجدين قم تزارو کې في الساجدين اي في المصلين ذکر د جزء مراد نه کول مد مذنب عام مسی فرد مس وتقلبك وتغيرك او تغيرت من حال الى حال في المصلين ومذغزارك كلا تتاد امام زي مسكه او ده قيام ركوع تزي او ده ركوع قومي تزي او ده قومي سجدي تزي نا اللہ تعالیٰ تصادہ طول انتقالات معلوم دی یو تو جیدہ او دوے مدہ شد ساجدین نمرات متحجدین و تقلبکا فی المتحجدین او تقلبتا امدرکتا فی المتحجدین فغسکی فی تصفح احوال المتحجدین فتلاش دا احوال دا تحجد گزار خلقو کی نبی کریم علیہ السلام با کرکرہ دشپید و کورن راواتی دا و مدینہ منورہ کی بیچہ کرو لگو چی دا چاہ دا کورن دا تلاوت آواز را دی سوک مسکی تحجد کئی سوک تحجد نکئی او مسجد نبوی تا برا دے چه دلته که سوره کسان دي اصحاب صفا هغه تهجد کوي که تهجد نه کوي نبی علیه الصلاة والسلام به حالات ته معلومول نو د شپې په تور تن تیاره کې چې ته د تهجد ګزارو خلکو کوم احوال معلومې او دا غیر پر کم آمد و رفت کے ناغم دا اللہ تعالیٰ پیلن کے لا طول تسلیل ہے نستا ہر یو عمل اغد اللہ کے نجرل پر نگرانے کے انہو بے سکا دا اللہ تعالیٰ جدے ہوا السمیع العلیم او ریدن کے دے او عالم دے هل انبئكم على ما تنزل الشياطين تعلق الهي سر ده وما تنزلت به الشياطين فده اعرض ملائكه به جواب ده تاسو سوائے چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام څخه شیطانان نه دي پریان نه دي قرآن ته ښایي راځي چې زه توسې ما چې دکا شیطانان چا څخه راځي شیطانان پاکو خلقو څخه نه راځي انبیاء و سخن رازی اولیاء و سخن رازی شیطانان چاق و سرازی افاتین و سر عظیمین و سر رازی پیغمبر کو افات او عظیم نرے افات او عظیم خزوک دے ابو جہل دے ابو لہب دے سانے رے سانے رے نتاز و قطاشوی ہے شیطانان چاق و سخن رازی کہ شیطانان کو خبر یقین کردی اگر سخن رازی چلے شیطانان و خبرو تا وقت دی نو شیطانان اغیر سفر آجی حل انبیعکم آیا خبر در کمتا ستا علامن پاچا باگی تنزل الشیاطین چنازلی کی شیطانان تنزلو نازلی کی شیطانان علا کل افاق فاریو کذاب باگی عظیم فگننگار باگی افاق کذاب چه مفتری او کذاب عظیم گنانگار مده آیت تا په طریقې د دلالت او نص په توله کې دره پیغمبر غیر عظیم گنانگار نه پیغمبر گنانگار نه پیغمبر نه دروغ وای او نه ګناه کوي یلقون السماع چدیکی السماع وقلرا و اثرهم کاذبون او اثر دوینا کاذبون دروغنی یلقون السماع الى قول الشیاطین چدیکی وغ اقوال دی شیطانان کا دا شیطانان استفادی چدیکی پرونگا اعتماد کرے او ابی اکرام کیو نیکان حلقو نزاقو دی شیطانان پر خبر اعتماد نکے ورپسی تدوی میں شبے جواب بے پیغمبر علیہ السلام شاعر ہے نداغی نے جواب والشعراء او شاعران چلی یتبعهم الغاوون تابداری کی دوی گمراہ خلق دو شعران امراد کل شعران نی دو شعران امراد شعراء غاون نی والشعراء الغاون یتبعهم الغاون دو گمراہ شاعران تابدار ام گمراہان شاعر ام گمراہ او دا اغد تابی ام گمراہ نو ده شعراء مطلقاً شعراء ندی مراد بلکه گمراه شعراء اغتن مراد دی و شعراء او گمراه شاعران چلی یتبعهم تابداری کئی ددوی الغاوون گمراهان خلق الم ترا آیا معلوم ندتاتا انهم بیزکا در گمراه شاعران چلی فی کل واد پاری و میدان کی یهیمون سرگردانی یہی مونا سرگردان نو کاغا میدان دا مزمت تے او کاغا میدان دا مدح دے نو دی پکی سرگردان سفی سرگردان شکولے زکا خبر ہے کو پا حق او پا صداقت پا نگنانی او بس وای نو نو که مدح شروع کی نو په مدح کې د مبالغې نه کار اخلي فرضی خبرې کوي او که مذمت بیانوي نو هغه مذمت هم د فرضیاتو نه ډکي الم ترى آیا معلومه نه ده تا ته انهم بېشکه دوی چې دي فی کل واد پار یو وادی کې یهیمونه سرګردانی و انهم او بېشکه دا شاعران چې دي یقولون خامخا دی وایي ما هغه خبرې لا یفعلون چې کوي یې نه صرف د گفتار غازیانی او کردار پکې ذره وي دا گمراہ شاعران صفات ورپسې استثناء ذکر کړي ہاں چې کوم حد پرت شاعران نه هغه د حق تابع الا الذين مگر آکسان آمنوا چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او کړي دي اعمال صالحه وذكروا الله كثيرا دیا کړل الله تعالی لرا ډېر ډېر وانتصروا او انتقامي اغتسلي وانتصروا من الشعراء الغالين انتقامي اغتسلي لشاء دا او گمراه شاعران لك عبد الله بن رواحه رضي الله عنه شو اسوان ابن ثابت رضي الله عنه شو چی مشرکین او کفار او ایبا غلطه پرتګټه شروع کړه نبی کریم علیه السلام با حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ با قاعده په منبر کې نو او دا غي ته حج می جوابونه لیکول وانت کرو او انتقام ارسل د دشمنانو نه هو من بعد ما ظلمو رسل اغنا ظلمو چې بنصافی کړی شوی دا د دوی سره من بعد ما ظلمو اے بحج بالکفار لهم کفار دغی حج وکړي د دای د پیغمبر حج به کړی د دای د دین حج به کړی د دای د قران حج به کړی د دای بیا انتقامی کارروایی کوي جوابی کارروایی دی کوي نو دا راځي دا وسيعلم الذين او در دې چې کوی وشي آکسان ظلمو چې ظلم یې کړی ایمن کلبین چې په کم یو ځای کې ین کلیکون او دی بدوی ایه منقلبین ایه مرجعین چې کوم یو ځای د وجودا ین کلیون راځي کیږي بدوی دای چرته ور روان دي نو دای ته باندې نظر دا پتولې چې دای جنت ته روان دي او کدی جهنم ته روان دي دای کامیابی ته ور روان دي او کدی ناکامی ته روان دي سورۃ النمل مکی صورت ہے مصحف عثمانی کی وہ اشتم اور ترتیب نزولی کی اتو سنگیتم دو سورہ قصص نروان دی اور دو سورہ شعراء نبس نازل لے اور اب اتی ماں قبل سرد آلے چڑوان کی صورت کی صداقت پیغمبر اور صداقت کتاب اللہ بیان شد وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ده په دې صورت کې صداقت تو قران مجید بیانې تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين او التزاما وسره صداقت پر رسالت